зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Назіраючы за тым, як кіраўнік дзяржавы час ад часу ездзіць па калгасных палях і асабіста кіруе рознымі сельскагаспадарчымі кампаніямі, многія нашы слухачы задаюць пытанні, ці вялікі плён ад такіх паездак, ці дапамагаюць яны вясковым людзям у іхнай працы. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Яўген Стужынскі з Нясвіжа быў уражаны недаўнім наведваннем прэзідэнтам Лукашэнкам вядомай у Беларусі вёскі Сноў Нясвіжскага раёну, цэнтра перадавой гаспадаркі. Гаспадар Стужынскі піша: «Такія наведванні прыносяць больш клопатаў працаўнікам вёскі ў гарачы час, чым карысці. Даводзіцца адрываць людзей ад працы, каб дастойна спаткаць высокага гостя. Трэба і фасады дамоў падмаляваць, і новыя агароджы паставіць, і стэнды з паказчыкамі на поле вывесці. Раённае начальства кожны дзень не дае спакою». Пра вёску Сноў шырока вядома яшчэ з часу СССР, калі ўсе абласныя сродкі ішлі на стварэнне тут узорнай гаспадаркі. І прэзідэнт прыязджае сюды не першы раз. Напэўна, яму вельмі хочацца падкрэсліць, што ў поспехах найбольшая ягоная заслуга. Ездзячы па Берасцейскай вобласці, Лукашэнка паабяцаў: «З 2011 году будзем жыць, як у Еўропе». Але большасць вясковых людзей ніколі не была ў той Еўропе. Яны прывыклі верыць беларускаму тэлебачанню і дзяржаўным газетам і думаюць, што найлепшае жыццё ў Беларусі. Выклікае вялікае пытанне, як пачнуць працаваць еўрапейскія тэхналогіі, калі вёска спілася, прадаўжае выміраць, а начальства ўмее кіраваць толькі пры дапамозе мацюкоў і пугі. Мы яшчэ не пазбавіліся ад савецкай спадчыны, якой прасякнута ўсё ад палітыкі да гаспадаркі, працягвае свой ліст на свабоду Яўген Стужынскі з Нясвіжа. Калі так хочацца прэзідэнту па старой звычцы наведаць нейкую гаспадарку, дык варта рабіць гэта без лішняга шуму і натоўпу дзяржаўных журналістаў з загадзя падрыхтаванымі пытаннямі. Гэта ж вельмі проста. Пасадзіў верталёт без папярэджання на любым калгасным полі і пагутарыў з калгаснікамі аб жыцці без усялякай паказухі. Але тут усё зразумела. Прэзідэнт даўно пачаў перадвыбарчую кампанію, ён вядзе яе бесперапынна. А абяцанне жыць па-еўрапейску прымеркавана на 2011 год, калі павінны адбыцца чарговыя выбары. Нешта не шуваць, каб прэзідэнты суседніх краін лёталі над палямі і стваралі выгляд нястомных барацьбітоў за ўраджай. Старэйшыя людзі расказваюць, што калісьці некаторыя адукаваныя памешчыкі выходзілі раніцай разам з сялянамі на касьбу. У вачах сялян такі памешчык вырастаў, рабіўся паважаным чалавекам, які разам з імі не цураецца простай фізычнай працы. А чэсныя журналісты шчыруюць, пішуць, расказваюць і паказваюць, які здольны беларускі прэзідэнт. Ён і шайбу на лёдзе можа паганяць, і на матацыкле пракаціцца. Але вось за гады свайго кіравання не змог вывучыць беларускую мову. Неяк крыху сорамна робіцца за яго, калі шведскі дыпламат размаўляе па-беларуску, а ён не. Але гэтаму спрыяюць і самі беларусы. Не чуваць беларускай мовы ў Менску ды іншых гарадах на вуліцы, сярод дзяржаўных чыноўнікаў, не будзем тут казаць пра міністра Латушку. Скажыце, хто сёння змагаецца за беларускую мову? Трэба браць прыклад з прэзідэнта і змагацца за яе так, як ён змагаецца за сваю ўладу. Яшчэ ў старажытнасці казалі, народы, якія перастаюць змагацца, выраджаюцца маральна і паступова распадаюцца. Вечарам, калі ўся краіна ператворыцца ў тэлегледачоў і пачне жаваць жуйку БТ, а па скрыні пакажуць, як прэзідэнт косіць траву ў драздах, многія беларусы ўсклікнуць: «Вось гэта свой хлопец, сапраўдны мужчына». Вельмі трапна калісьці напісаў рускі паэт Сергей Ясенін: «Эх, пяро не граблі, і каса не ручка, і радкі кладуцца ў ранішні туман, каб іх прачытала кожная карова, кабыла і баран». Напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Стужынскі з Нясвіжа. Асабіста для Аляксандра Лукашэнкі беларуская мова не ёсць вялікай праблемай, спадар Яўген. У дзяцінстве звычайны вясковы хлопчык Саша Лукашэнка і ў хаце, і на вуліцы, і ў школе размаўляў зусім не па-расейску. Ягоныя беларускамоўныя карані і сёння відавочныя для кожнага, хто слухае яго. Каб перайсці на беларускую мову, Беларускаму прэзідэнту спатрэбіліся б не гады і нават не месяцы, некалькі тыдняў. Іншая справа, ці ўхваліла б такі пераход само беларускае грамадства, той электарат, які выбірае прэзідэнта. Тое ж можна сказаць і пра шматлікія паездкі Александра Лукашэнкі па палях ды фермах. Прадукцыйнасць сялянскай працы ад такіх візытаў, вядома ж, не вырасце. Касіць, жаць ды даіць прэзідэнт нікога не навучыць. Але ўявіце, як бы адрэагавала большасць беларускага грамадства, калі б Лукашэнка адмовіўся ад такіх паездак. Рэакцыя была б зусім не на ягоную карысць. На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валентин Жданко. Наш слухач Владимир Іваноў са Смаргоні разважае пра тое, як дэпутаты рэагуюць на запыты тых, хто іх выбірае. Спадар Іваноў у сваім лісце на свабоду пераказвае канкрэтны выпадак з уласнага досведу. Ён піша. Год таму, у верасні 2008-га, падчас сустрэчы з мясцовымі выбаршчыкамі дэпутаткі Тацяны Голубевай, я задаў пытанне, якое асабіста мяне вельмі цікавіць. Ці магчыма адкрыць у нас, у Смаргоні, дыетычную сталоўку? Спадарня Голубева адказала, што такая сталоўка не акупіцца, маўляў, хто туды будзе хадзіць. Затое замест сталоўкі адкрылі залу гульнявых аўтаматаў. Гэта прыбытак уладальнікам гэтых аўтаматаў і вялікае гора сваякам і блізкім тых, хто сюды ходзіць. Аказваецца, нават хвароба такая існуе, залежнасць ад гэтых гульняў. Раней мы пра яе нават не ведалі. Вось так улада клапоціцца пра здароўе і дабрабыт насельніцтва нашага горада. Напісаў у сваім лісце на свабоду Владзімір Іваноў са Смаргоні. Калі дбаць толькі аб камерцыйных інтарэсах, дык тады ў горадзе на кожным рагу трэба адкрываць вінагарэлачныя крамы, піўныя, тытунёвыя шапікі, казіно ды бардэлі. Але мясцовая ўлада дзеля таго і існуе, каб думаць аб грамадскіх інтарэсах, аб разумных і здаровых патрэбах сваіх жыхароў. З дапамогай падаткаў і сістэмы дзяржаўнай падтрымкі зусім нескладана зрабіць так, каб прадпрымальнікам выгадна было адкрываць сталоўкі і фітнес-цэнтры, а не піўбары і казіно. Зрэшты, калі паназіраць за рэклямай на дзяржаўных тэлеканалах, дык можа скласціся ўражанне, што беларуская дзяржава найбольш зацікаўлена ў тым, каб насельніцтва спажывала як мага болей піва, а ўсе грошы аддавала на гульню ў разнастайныя латарэі. Пра сумны выпадак з уласнага жыцця распавядаю ў сваім лісце на свабоду Анатоль Новікаў, Каралёў, з вёскі Адмінава, Наваградскага раёну. Слухач піша. 1 верасня для мяне асаблівая дата. У гэты дзень я з асаблівай цяплынёй успамінаю пра сваіх бацькоў-настаўнікаў, якія ўсё жыццё аддалі школе. Дарэчы, мой бацька Анатоль Васильевич Каралёў быў апошнім дырэктарам Бердаўскай школы Адмінаўскага сельсавета. Шмат працаваў у школе і я быў загадчыкам бібліятэкі, лабарантам. І вось у гэты самы дзень ведаў, вярнуўшыся з працы, я ўбачыў, што застаўся без электрычнасці. Наваградскія электрыкі абрэзалі драты над маёй хатай. Зрабілі яны гэта з парушэннем усіх інструкцый. Я прапісаны ў гэтай вёсцы, тут мае карані, тут, у гэтай бацькоўскай хаце, я нарадзіўся. І як жа горка бачыць абрэзаныя драты, што звісаюць са страхі. Вымірае наша вёска. Але яшчэ не ўсе мы пайшлі да нашай апошняй хаты. І нам, жывым, яшчэ патрэбна электрычнае святло. Думаецца мне, што гэта загадзя спланаваная акцыя дзеля таго, каб пазаштатны карэспандэнт многіх беларускіх газет, паэт-навеліст Анатоль Новікаў не меў магчымасці ў 21-м стагоддзі пісаць свае артыкулы і навелы пры нармальнай электрычнай лямпе, а пачаў пісаць іх пры свечках, як расейскі геній Александр Пушкін. Напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Новікаў, Каралёў, з вёскі Адмінава, Наваградскага раёну. Звычайна такія прыкрыя выпадкі здараюцца, калі грамадзянін працяглы час не плаціць за спажытую электраэнергію. Калі ж заплатай у вас, спадар Анатоль, праблемаў не было, смела можаце звяртацца з прэтэнзіямі да раённых энергетыкаў. А калі не дапаможа, у суд. Незалежна ад таго, пастаянна ці часова вы жывяце ў гэтай хаце, адключаць вас ад электрычнасці не павінны. На заканчэнне кароткі ліст ад нашага даўняга сябра Рамана Зіноўева з Воршы. Вось што піша слухач пра цяперашнюю сістэму ўлады ў Беларусі і яе будучыню. Лічу, што выканаўцам шматлікіх новых даручэнняў кіраўніка дзяржавы важна памятаць словы добрага расійскага паэта Евгенія Евтушэнкі, які, дарэчы, сёлета быў госцем фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. Дык вось, пра ўладу Евтушэнка напісаў: «Стыд пахмельна дзержыт скіпетр, он на троне не седок, і его, наверна, скінят ловкі новенькі стыдок. Вось дзе ісціна, вось аб чым не трэба забываць усім, хто так дагаджае сённяшняй часовай уладзе ў Беларусі», напісаў сваім лісце на свабоду Раман Зіноўяў з Воршы. Вядома, спадар Зіноўяў, па вялікім рахунку, любая ўлада часовая, бо рана ці позна нават самаму жорсткаму і бязлітаснаму дыктатару даводзіцца развітвацца з тронам. Іншая справа, што ў маштабах гісторыі гэта валадаранне, якое цягнецца часам некалькі дзесяцігоддзяў, адно імгненне, а ў маштабах аднаго чалавечага жыцця амаль вечнасць. Што да сённяшняга беларускага прэзідэнта, то пра яго наўрад ці можна казаць словамі Яўтушэнкі, як пра валадара, які пахмельна трымае скіпетр і які на троне не сядок. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.